إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi ngi dellu si waat ci sunu darsu tawhid bi ñuy amal ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala suba gu jot ci sunu téré boobu di sharh al jami'u li ibadati llahi wahdah wa sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu llah taala. Mu mel ni ñi ngi woon ci buntu bi nga xam ni ci la borom téré bi tàmbalee di lim xeetu jaamu yi nga xam ni daganut ñu koy defal keneen ku dul borom bi tabaraka wa taala. Lu tax? Ndax mbir yooyu kat jaamu yàlla la ma ngoog, te jaamu yàlla aqu yàlla la, aqu sunu borom tabaraka wa taala. Loolee tegtal bi mooy xadis bi nga xam ni Bukhari ak Muslim génnee nañ ko, muy xadisu Muaz ibn Jabal, fa muy nettalee naan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bis togg na ko ci mbaam daal di koy laaj, ne ko atadri ma xaqu llahi ala alibad wa xaqu alibadi ala allah, ndax xam nga aqu yàlla ci jaam yi ak aqu jaam yi ca yàlla. Muaz radiallahu anhu daal di koy delloo laaj bi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di tontu ne ko xaqu llahi ala alibad an yacbuduuhu wa la yushriku bihi shay'a, mu ne ko aqu yàlla ca jaam yi mooy ñu jaamu ko te buñ ko bokkaaleeg dara. Bàyyil xel tontu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne aqu yàlla ci jaam yi mooy ñu jaamu ko. Kon aq la ci jaam yi muy ñun ñii di ay mbindeef sunu borom moom ñu, ñu jaamu sunu borom, loolee aq la. Waaye nag jaamu ga dafa am lu mu war a mel, dafa am lu ko war a caractériser. Mooy lan? Wala yushriku bihi shay'a, ñu jaamu ko te buñ ko bokkaaleeg dara. Maanaam lépp loo xam ni xeeti jaamu la rek buñ ko jël di ko defal keneen ku dul borom bi tabaraka wa taala, wala ñu ciy boole keneen ku dul borom bi tabaraka wa taala, nañ ko ka defal moom dong. Ginnaaw loolu gisoon nañ exemple bi nga xam ni mooy ñaan. Ñu gisoon ci ay tegtal yu wër ci ne ñaan jaamu yàlla la. Sunu borom cib aaya tuddee ko diin, muy diina. Ci beneen aaya mu tuddee ko ibaada, muy jaamu. Yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis mu tuddee ko ibaada. Kon loolu day wone màggaayu ñaan, di wone ne ñaan lu màgg la, lu foor la. Kon dayo boobu mu am war na tax ñu góorgóorlu ba bañ koo jagleel mbindeef wala wëlbati jëme ci mbindeef. Ci lu dul nag buntu boobu nga xamante ni nii mooy ñaanuk laaj su fekkee charte ya dajana ca. Am maa nag ñaanuk jaamu moom mbindeef amu ci wàll. Bu ko defee borom téere bi ñëw ak ñun ci tomb ba ca topp, muy al isticaanatu. Mu ne talabul awni ala amrin min al umur, mu ne isticaana sàkku ndimbal moom mooy nit ki di ut ndimbal ci yenn ci mbir yi. Mu ne wa talabul awni ala qismayni, sàkku ndimbal ñaari xaaj la. Al qismu al awwal, benn bi an tatluba al awna mimman yaqdiru ala i'anatika, nga sàkku ndimbal ci koo xam ni mën na la dimbali. Mu ne loolu dagan na ñu sàkku ko ci mbindeef, ci loo xam ni mën na ko. Ndax sunu borom nee na ci alquran wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan. Macha allah, borom téere bi jazahullahu xayran dafay def rek moom day topp alquran ak sunna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Moom daan bu alquran nee lii mën naa nekk diggante nit ak nit, diggante mbindeef ak moroomam, mu ne la alquran nee ne lii mën na nekk. Waaye bu fekkente ne mënut nekk nag, danaan la alquran nee ne lii mënut nekk, lii yàlla rek lañ ko war a defal. Ma ngoog, moo tax mu lay indil tegtal yi. Kon loolee bàyyi ko xel bu baax yow mi topp mbind mi. Mu ne dimbalante diggante mbindeef yi, ci yo xamanteni ni dañuy jariñante mu ne lolo mbir la mu bax mbir mu rafet ndax sunu borom neena dimbalante len ci mbax ak ragal yalla te bu len dimbalante ci bakkar ak nono mako moy aya bu jara bayyi xel mu ne kon ki nga xamni day sakku alal ci borom alal bi ki sakku ku ko yanul ay bagasam ci ka am katanam ki sakku ko jappale ci miram bi mu bëgg tabax yoyé yépp ay mbir la yo xamni dagan na digënté mbindef ak moromam mu ne nak bu féké charte yi dajé na ci moy lan hay an yakuna hayyan hadiran qadiran moy ci kañuy sakku ndimbal na fekk na mu nek kuy dund bu mu nek kudé mom kèn du sakku ci mom lén ndax mënu dara iza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalas doomu adama bu déwé jëfëm yëp day dakk bam dess ñett té ñett yoy lu mu jité lool la du lu muy jëf ginnaw bi mu déwé kon gannaaw ba mu déwé mënatul jëf dara ma ngok motax sunu borom né amwatun ghayru ahya mune a ñoñi ngeen di ñanté dañoo dédé dunduñu dé amwatun way délen ghayru ahya nekkuñu di dundu ñaarel ba moy hadiran mu nekk ku tew bu mu nekk ku faddu ndax ki faddu nekk fi déggu la budul lol da ngay gëm ne kon koké amna dégg dégg go xamanteni ni xawna dab dabal dégg dégg suñu borom ndax suñu borom moy ki nga xamanteni fu way nekk rek lu way mëna def ma lay dégg ba ca top moy qadiran mu nekk ko am katan ci la ngay sakku ci mom ma ngok bu mu nekk ko xamanteni amut nga ñew di sakku ci mom lo xamni amuko dedet mu ne kon lolé dal dara nekku ci kenn ko tuddé bokalé bu féké charte yi dajé na manam dimbalante digënté mindeef ak moromo mindeefam mu ne hadith sakhrot na ci muy hadith abi hurayra ci muslim ma ngok mu indi lenn ci hadith bi waye mbokk yi hadith bi hadith bu magala hadith bu am solo la ma ngok lamu andi ci hadith bi moy li mu ne wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi mu ne sunu borom de ma ngok mi ngi ci ndimbalu jambi kem jambi ni mu nekké ci ndimbalu mbokam ma ngok kon gis nga ki dimbali mbokam koku kon pertout ndekete ndax sunu borom mang koy dimbali waya hadith ba gannaaw lolou rek am lu hadith ba andi lu ama am solo ma ngok automatiquement rek gannaaw jumla bobu muy kaddu gogu hadith bané wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ مُنِ كيب كو سوبو تي او يون و خامني داغي ساكو خام خام سونو بوروم دينا لا يومبالال يون غولا جيمي الجنه amul awnit yo xamanteni ni dañuy dajje ci ben ci neegi borom bi tabaarak wa ta'ala di jang terem bi di ko jangalante ci seen bir mangok ludul ne rek dal day wacc ci ñoom mangok yermande da di len di yir malaaka yi yir len ak la nga xamni moy seeni laaf sunu borom di len tuddu fa mom xol len lu mag lu reey li waye sunu bor yonante bi sallallahu alayhi wa sallam loli mu tuddu ci walu xam xam mi ngi ko tuddu gannaaw ba mu indi dimbalante digënté mbokk julit ak mbokkam mu melni daf lay bëgg juñju fofu ne la façon dimbalante bi ci gëna reuy bi ci gëna mag moy dimbalante ci xam xam fa kay fala teyit amut ci kessak man kok nonu la démé hakaza façon dimbalante bi ci gëna reuy moy dimbalante ci xam xam dimbalante ci xam xamu diina man kok jappalante ci diina fexé out ñappandal ngo xamanteni ni xam xam gogé dess nako wisaré ci digëntelo julliñ ñi ma ngok lolé lu julliñ ñi wara bayyi xel la responsabilité taxaway la bo xamni kenn waru ci xaar sa morom rawati na ñu ci xaar ab étranger ma ngok ñun dañu xawa am fébaruk lan fébaruk luñu bëgg def ngir suñu diina dañuy xaar financement bu joggé ci naar yi wala ONG bu joge ci tuba bi ma ngok te pourtant suñu mbiri bop duñu xaar financement bu joge ci nari duñu xaar ONG bu joge ci tuba bi ñokoy lijeentu suñu bop ñokoy dawal suñu bop ñokoy géral suñu bop ba mu bax bu ne mbiru diine yi nak ku nek croiser le bras tok man ko xana xamone croiser le bras bobu jikko le ci jikko nafiqi man ko fo fek yiw fo fek mbax lo ci man def ca donte ben birig la man ko donte 1 franc la donte ben kaddu gu rafet la donte xel mu rafet la donte ben jeego la man ko donte touti la ci sa energie sunu borom neena والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض نافق يو غور يو جيجين ني ماغوك لن تا نيوم تا لا تاد تا لا تا ديس مانام ньо بوك بي هون ньо بوك نافق ньо بوك دين يامرون بالمنكر داني ديغلي لو بون وينهون عن المعروف دي تير لو باخ ويقبضون ايديهم داني كرازي لي برا ماغوك باغا وي نينا اي يمسكون أيديهم عن الصدقات وعن الإنفاق في سبيل الله وفي الخير داني تي سين لوخو سي سراخي تي سين لوخو سي ديبانس سي يوني يالا تي سين لوخو سي ديف جو لو باخ بو دارا ديسو دودو ديف لو باخ جوتي ني كرازي لا برا نك كو نيك بانك سا لوخو دي سيطان نك گيس نكو لولو جيكوب نافق لا ماغوك سونو بوروم ني نس الله فنسيهم dañu baye yalla sunu borom ne ma balen gis nga ko ab julit du mel nonu ab julit day taxaw ci yoonu mbax bu meunta def initiative yeketti mbax fu mu gisse ku def gogé initiative mu taxaw pour jappalé ko ta yalla tax gis nga ko de nga hadith bi legi de nga ayé ba legi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan de len dimbalante ci mbax ak ragal yalla té bu len dimbalenté ci bakkar ak nono xétu mbax yépp ban mo ci gëna nek mbax moy mbaxuk diina gis nga mo gëna yéll ñu dimbalenté ci mais bo xolé ba légui julit ñi déssé nañ li ñi gëna def moy lay bo xé ñu neuf ñi xex islam franc-maçon yi nangam damay laaj franc-maçon ñaata bejjen la am ñaata bëtt la am franc-maçon nit la ti yow nonu islam ñi koy xex nit lañ comme yow dañu yor sen xol ak sen xel di xalat yow lula téré xalatal sa diina ñun ñi fi nek ni kan la ci ben franc-maçon mësa fekk kërëm ne la bul julli ci jakka ja kan la ci ben franc-maçon mësa fekk kërëm ne la bul jang sa diina ndax amna ñom ñaka tok fañ tok di xalaté ka tégg ka no sa ka nocci waaw lan mo ñu téré ñun ñu am gogé compétence parce que duñ timbalanté dañuy sétananté dañuy sétananté ma ngok dañuy sétananté lolou moy sunu fébar luñu fekk mbax ludul né dañuy tok di sétan ba lolou am jafé jafé ñu daal di dem ah xamone nako melni yow da nga xam ghaibu melni yow da nga xam kumpa gis nga motax sunu borom wa yaqbiduna aydihum mun nafiqi dañuy croiser les bras dañuy téyé sen loxo gis nga ko mango kon nañu bayyi xel bu baakha bax bobé tombu suñu diiné ji suñu bëggé mu dem il faut ñu jappalanté ci té jappalanté gogou dafa am aw yoon il faut ñu jital xam xam il faut ñu sampi béré bi xam xam ya jakaya ak ci yeneen béré bi nga xamni ay béré bi xam xam la mango di téw ci béré bi yoyé di fa for la nga xamanteni mo fay rot ci xam xam di ci gor gorlu bu laaje jëmmal yenen bërepp ana gisulen football kat yi ni ñi fexé xex pour mëna am ay stade ana gisulen woy kat yi ak yoy ni ñi fexé xex pour mëna am ay bërepp pour woy pour tiaxan gis nga te bërepp yoy buñ fexé ba am ko mais dañ fay def la tax ñu tabax bërepp ay da nga gis yo xam dañuy xexé xexé bañ jappalé len financement jakk buñ julé té jakk ji dem sen yoon ku fa taxaw di bayam sax ñu génné la dakalé ci biti nono jakk ji pour julli kessé la amu jangalé diina xana déggo hadith bi lim wax amu aw nit yo xamni dañuy dajalo ci bénn ci négo yalla yi lolu jakk yi ño ci gëna yalla di jang téré yalla bi té diko jakkal jangalanté gis nga ko kon ciosan ci jangalé moy négo yalla yi kon bayil xel lolé bu baakha bax ma ngok ñu gor gor lu wat bu baax xolaat sunuy taxaway par rapport ak sunu diina xolaat sunuy taxaway par rapport ak sunu diina lu way def nak sa bop nga ko defal ngok in tansurullah yansurkum su ngeen dimbalé borom bi tabaaraku wa ta'ala ci yëkëti diinam ji mu dimbali leen ngok bu ko defé kon ñu daldi taxaw fi ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.